Вы слухаеце радыё Свабода. Зараз пра падзеі даты панядзелка, 4 чэрвеня. Спярша коротка пра надвор'е. У дзень пераменная воблачнасць, але без дажджу. Тэмпература ад 14 да 16 градусаў цяпла. Не прапусціце. У вечаровым эфіры «Свабоды» праграмы «Праскі акцэнт», «Госці свабоды» і «Зона свабоды». У «Праскім акцэнце» сябра Аргкамітэту беларускага руху Віктар Івашкевіч, стыпендіат Васлава Гаўла, Франа Квячорка, Сергей Дубавец і Сергей Навумчык абмяркоўваюць, ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у восеньскіх выбарах. Гэты дзень у Беларусі і свеце. У Санкт-Петербургу саміт «Расія Еўразвяз». Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін з візітам ва Узбекістане. 4 чэрвеня – міжнародны дзень нявінных дзяцей ахвяраў агрэсіі. Паважаныя слухачы, дапамажыце нам больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты swaboda@rfrl.org. Сама ў гэты дзень. У 1918-м апублікаваная беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча. У 1989-м у Польшчы адбыліся першыя часткова свабодныя парламенцкія выбары. І ў гэты ж дзень на пекінскай плошчы Цяньаньмэнь з'явіліся танкі і студэнцкі рух за дэмакратычныя свабоды ў Кітаі быў патоплены ў крыві. У гэты дзень нарадзіліся. У 1952-м Браніслаў Камароўскі, прэзідэнт Польшчы. У гэты дзень памерлі. У 1798-м Джакама Казанова, італьянскі авантурнік, падарожнік і пісьменнік. У 1872-м Станіслав Манюшка, польскі і беларускі кампазытар. У 1952-м Язэп Варонка, адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. У 1986-м Констанцыя Буйла, беларуская паэтка. «365 дзён таму» на сайце «Свабоды» дзень у загалоўках. Затрымалі аўтара суполкі ўКантакце, што заклікала на марш мільёнаў. Беларусь атрымала крэдыт «Еўразэс». На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць. «Люблю наш край, старонку гэту, дзе я радзілася, расла, дзе першы раз пазнала шчасце, слязу нядолі праліла. Люблю народ наш беларускі, хаціны ў зелені садоў, залочаныя збожжам нівы, шум нашых гаяў і лясоў. І рэчку, што імкліва воды імчыць у нязведаную даль, і схілы берагоў пясчаных, і яснасць чыстых яе хваль». Констанция Буйла.